یہ تین بڑی بڑی باتیں بیان فرما دی اللہ نے، جو عہد و پیمان کو پختہ کرنے کی بات توڑتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں وہ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اخلاق کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، جس قسم کا بھی ہو فساد اللہ کو پسند نہیں ہے. واللہ لا یحب الفساد، خدا فساد کو اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نیکی اور نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا. جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو آل بدعت ہیں، خدا کے نام پسندیدہ لوگ، جو صاحب ایمان صاحب توحید ہیں، جو صاحب نیکی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہ اچھے ہیں. تو فرمایا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تین باتیں بڑی بڑی اہم باتیں بیان فرما دی جو سب پر حاوی ہیں. اولئک لہم اللعنت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. یہ بے عقل لوگ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے بود عن رحمت، خدا کی رحمت سے دوری. جیسا کہ شیطان کے لیے تو تمام کافروں کے لیے خدا کی رحمت سے بود ہے، دوری ہے. اصل میں وہ مردود ہو جاتا ہے، مطرود ہو جاتا ہے، پھینکا ہوا، خدا کی رحمت سے بعید ہوگا جو یہ باتیں کرے گا، اور یہ لعنت ان پر برستی رہے گی دنیا اور آخرت میں بھی. آخرت میں اس کے نتیجے میں پھنسے رہیں گے اور دنیا میں بھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نافرمان قوموں کا حال پچھلی سورت میں بیان فرمایا کہ خدا نے اتبعوا فی ہذہ دنیا لعنتا و یوم القیامۃ، اس دنیا میں بھی لعنتی بھیجی جاتی ہے. قوم عاد کا جب ذکر ہوتا ہے یا فرعون کا، لوگ کہتے ہیں لعنتی تھے، خدا کی لعنت ان پر. کیا کیا انہوں نے دنیا میں؟ فساد ہی کیا انہوں نے. دنیا میں بھی لعنت کا تمغہ ساتھ ہی رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہی ہوگا. اور ان کے لیے برا گھر ہے، اچھا گھر نہیں ہوگا. برا گھر پہلے جو ذکر ہو چکا ہے، وہ جہنم کا شکار بنیں گے یہ لوگ. ان کے لیے یہ بات اللہ نے بیان فرما دی، دونوں ہیں قرآن سے مستفید ہونے والے، نصیحت پکڑنے والے اور جو نصیحت پکڑنے والے نہیں ہیں، دونوں کے اوصاف اور دونوں کا انجام بیان فرما دیا. ایک بات جو عام طور پر انسانوں کے ذہن میں شک کے طور پر واقع ہوتی ہے، اس کا جواب دیا گیا. عام طور پر جو آدمی زیادہ فہم نہیں رکھتے، ان کے ذہن میں یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ نافرمان لوگ برے ہیں تو دنیا میں ان کی حالت اچھی کیوں ہے؟ یہ بڑا اعتراض ہے. یہ جو بڑے خوشحال ہیں، آسودہ حال ہیں، آسمان سے باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں ہیں، تو اگر یہ برے ہی ہیں، لعنتی ہیں، تو یہ آسودگی کی حالت میں کیوں ہیں؟ یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کمزور ذہنوں میں. سو اللہ تعالی نے اس قسم کے شکوک اور شبہات کو ان آیات کے اندر، اس قسم کی آیات کے اندر رد کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے. رزق کی وسعت اور کشائش اور اس کی تنگی، یہ اللہ کی مشیت میں ہے. انسانوں کے فہم یا عقل یا ان کے پلان کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی مشیت، وہ بہتر سمجھتا ہے تمام باتوں. اور رزق کی وسعت اور فراوانی، سامان کا زیادہ ملنا، آسائش کا حاصل ہونا، یہ معیار نہیں ہے انسان کے کمال کا. انسان کے کمال کا معیار ایمان اور نیکی ہے، تقویٰ ہے. کیوں؟ کمال اگر حاصل ہوگا تو اس کو ہی ہوگا کہ جو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، نیکی والا ہوگا. یہ چیزیں اللہ کی مصلحت اور حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی کشتیوں میں میٹھا پانی تھوڑا لے جاتے ہیں، اگر اسی کے ساتھ ہم وضو کرنے لگ جائیں تو پھر تو ہم پیاسے ہو جائیں گے، سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ سمندر کا پانی جو ہے یہ پاک ہے اور اس کا شکار وہ حلال ہے، مچھلی وغیرہ جو تم پکڑتے ہو وہ حلال ہے اور پانی پاک ہے، اس سے ہر قسم کی طہارت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پیا نہ جا سکے کیونکہ بہت کڑوا ہوتا ہے، ملحن اجاجن پینے کے حق میں ناقابل استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے پینے سے بیماری لائق ہو جاتی انسان، بہت زیادہ ہی اس کے اندر وہ نمکینی اور کڑواہٹ کا مادہ ہوتا ہے، لیکن وہ پاک ہے. تو یہ ندی اور نالے کا پانی بھی پاک ہے، اس سے طہارت کی جا سکتی ہے ہر قسم کی. یہ بارش کا پانی بہ کر، تو ایک تو یہ زبد ان زبد جھاگ کو کہا جاتا ہے، یہ جھاگ اوپر پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ پانی سیلاب کا جب چلتا ہے تو یہ جھاگ کوڑا کچرا تنکے وغیرہ گرد و غبار لے کر وہ چلتا ہے، تو اوپر جھاگ پھولا ہوا پانی کے اوپر نظر آتا ہے. یہ زبدن، یہ زا کے فتح کے ساتھ اور با کے زبد، زبد جو ہے یہ جھاگ کو کہا جاتا ہے، زبدن و ازبادن جمع ہے، اور زبد کا معنی عطیہ بھی ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مشرک نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم مشرک کا ہدیہ لا نہینان زبد المشرکین، زبد المشرکین، مشرکین کے ہدیہ سے ہم کو منع کیا گیا، ہم نے قبول کرتے، قبول کرنے کی اجازت بھی ہے لیکن بعض اوقات مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے، یہ حالات کے مختلف ہونے سے یہ بات ہے. جہاں دین کا فائدہ ہو، ملت اور مذہب کا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو اور برتری ہو، وہاں مشرکین کا ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، اور جہاں اسلام کے حق میں کوئی پستی ہو، اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو، مشرکین کی تعظیم آتی ہو اور ان کے غلبے کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں قبول کرنا چاہیے. وہاں حالات کے مختلف ہونے سے یہ بات ہوتی. بہرحال زبد کا معنی عطیہ بھی ہوتا ہے، زبد، اور زبد جو ہوتا ہے ذمے کے ساتھ، وہ مکھن کو کہا جاتا ہے، جو گائے بھینس یا بھیڑ بکریوں کے دودھ کو مل کر جو مکھن نکالا جاتا ہے وہ زبد ہوتا ہے، وہ بھی خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے دودھ کا، لبے لباب ہوتا ہے، وہ زبد کہلاتا ہے، ذمے کے ساتھ زبد. یہ زبد جھاگ کے معنی میں آتا ہے، تو پھولا ہوا جھاگ ایک تو جو پانی برستا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بادل سے برسا کر ندی اور نالوں میں چلاتا ہے، ایک تو وہاں پر یہ جھاگ ظاہر ہوتا ہے، دوسرا جھاگ جو ہے مما یو کے دونا جو گرم کرتے ہیں، دھونکتے ہیں اور گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں آگ کے اندر یہ دھات کو، سونا ہو چاندی ہو یا اور کوئی دھات ہو، اس کو آگ پر پگھلایا جاتا ہے اور پگھلانے کے بعد وہ بالکل پانی بن جاتا ہے، پانی کی طرح سیال ہو جاتا ہے، جس وقت وہ سیال ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے، سونا ہو یا چاندی ہو یا پیتل ہو یا تانبا ہو، جب اس کو پگھلایا جاتا ہے اور یہ بالکل وہ پانی بن جاتا ہے، سیال بن جاتا ہے، اس پر بھی جھاگ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ یہ پگھلانا جو ہوتا ہے ان دھاتوں کا، یہ یا تو کسی زیور وغیرہ کو بنانے کے لیے، سونا اور چاندی اکثر زیور بنانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو گرم کیا جاتا ہے، ان کا نقطہ انجماد بھی کافی ہوتا ہے، چاندی تو جلدی پگھل جاتی ہے، سونا بڑی دیر سے پگھلتا ہے، تانبا بھی بہت بڑی حرارت کھا کر بعد میں پگھلتا ہے، آسان نہیں ہوتا لیکن پگھل جاتا ہے۔ تو یہ یا تو زیور کے لیے جو زینت کے کام دیتا ہے، سونے اور چاندی کا زیور استعمال کیا جاتا ہے، ہلیا زینت کے لیے زیور کو کہا جاتا ہے، ہلیا ہلن ہلن زیور، جس سے زینت حاصل کی جاتی ہے، مرد بھی استعمال کرتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں، کہیں نگینہ انگوٹھی بنا لی، کہیں ہار بنا لیا، کہیں اور کچھ، مردوں کے لیے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے، محدود ہے، اور عورتوں کے لیے وسیع پیمانے پر اجازت ہے، جہاں تک جس کی طاقت ہو اس میں ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ حقوق ادا کیے جائیں، زیور کی زکات بھی دینی ضروری ہے، نہیں دے گا تو وہی زیور اس کے لیے جہنم کی آگ بند کر لپٹے گی قیامت پارے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون اور اس کی بیٹی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے موٹے موٹے کنگن سونے کے پہن رکھے تھے، حضور نے فرمایا کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، فرمایا تمہیں یہ پسند ہے کہ یہی کنگن آگ کے بنے ہوئے تمہارے ہاتھوں کے گر لپٹے ہوئے ہوں، یہ بات پسند ہے؟ تو اس خاتون نے وہ کنگن اتار کر پھینک دیے تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ تو بہرحال زیور کی زکات ضروری ہے نکالنی، جبکہ وہ نصاب ہو اس کا، یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اگر برتنے کے لیے نہ ہو زیور تو اس کی زکات نہیں، برتا جائے یا نہیں، رکھا ہوا بینک میں رکھا ہوا یا صندوق میں رکھا ہوا، بہرحال سال بسال جب تک وہ زکات کا نصاب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو زکات دینی پڑے گی، اس کی فرض ہوگا ورنہ محفوظ ہوگا آدمی۔ تو ایک تو یہ دھات جن کو پگھلایا جاتا ہے، اور یہ بعض دھات ایسے ہیں جن کو زیبائش کے لیے اور زینت کے لیے زیور بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے، جیسے سونا اور چاندی بکثرت، اور دوسرے بھی بعض دھات ہیں جن کو، مطلب یہ ہے کہ ان کو زیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سونا اور چاندی استعمال ہوتے ہیں، اور متائن یا اور کوئی سامان بنانے کے لیے، کہ تمام دھاتیں اس کے اندر آ جائیں گی، پلاٹینم کا بھی زیور استعمال کرتے ہیں، وہ سونے سے بھی زیادہ گراں قیمت سمجھا جاتا ہے، تانبا ہے اور جست وغیرہ ہے، اس سے سامان بنایا جاتا ہے، مختلف برتن بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، لوہا ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے، سٹیل ہے، اور یہ اس قسم کے جتنے بھی دھات ہیں قدرت نے ان کو پیدا کیا ہے، معدنیات ہیں، ان کو نکال کر پھر پگھلا کر اس سے طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، متمدن انسان ان کو استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ اور بلکہ لوہا تو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. سورہ حدید لوہے کے نام پر ہی اللہ نے نازل فرمائی ہے, اس کے اندر بڑے فوائد رکھے ہیں. ہمارے زمانے کے اندر تو گویا کہ لوہا اور پیٹرول یہ دو چیزیں ساری تمدن کی جان ہے, یہ یا لوہا یا پیٹرول ہے. پیٹرول پر یہ تمام سواریاں چلتی ہیں اور لوہا ہے جس سے ہر چیز تیار ہوتی, سمندر کے جہاز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں یا در و دیوار ہو یا یہ لوہا بکثرت استعمال ہوتا ہے. ہمارے دور کا سب سے بڑا کار آمد یہ فولاد اور لوہا جو ہے یہ, اور یہ پیٹرول. اس کے ذخائر بھی اب کم ہو رہے ہیں تو قدرت ان کا متبادل انتظام پیدا کر رہی ہے. پیٹرول جہاں کم ہو رہا ہے وہاں سوئی گیس آ گیا, اب قدرت کی اور چیز دریافت ہوگی, وہ ایندھن کا کام دے رہی ہے کثرت سے. جب اس کے ذخائر ختم ہوں گے تو اور کوئی پیدا کر دے گی قدرت, کوئی اور ذریعہ ہو جائے گا. اب اس سے زیادہ بڑھ کر سورج کی شعاؤں سے وہ تیار کیے جا رہے ہیں سامان. یہ سورج کی شعائیں جو ہیں ان میں بڑی حرارت ہوتی ہے, اس حرارت کو مجتمع کر کے اس کو مختلف چیزوں ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی سکیمیں بن رہی ہیں, اور وہ بعض جگہ اس کے تجربات ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو فرمایا دو باتیں, ایک تو یہ دھات جو پگھلائے جاتے ہیں یا تو زیور حاصل کرنے کے لیے یا سامان, اور سامان مختلف قسم کے, تو اس مقصد کے لیے ان دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے. جب پگھلایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ ہوتا ہے اس جیسا جیسا سیلاب کے اوپر ہوتا ہے. بات اس جھاگ کے اندر ہے, اس جھاگ سے ایک بات سمجھانا مقصد ہے. فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا ہے حق اور باطل, حق اور باطل کی مثال اسی طرح سمجھ لیں. آگے اللہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ اما الزبد, یہ جھاگ جو ہوتا ہے, فیذهب جفان, خشک ہو کر چلا جاتا ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا ابال ہوتا ہے, بڑا جوش ہوتا ہے, بے پناہ جھاگ نظر آتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خشک ہو کر ضائع ہو جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, اور جو چیز مفید ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے. جو کار آمد ہوتی ہے چیز انسانوں کے لیے یا اور دوسرے مقاصد کے لیے, وہ چیز نیچے رہ جاتی ہے اور مفید ہوتی ہے. فرمایا جھاگ تو فیذهب جفان, جفا خشک ہو کر وہ سوکھ کر وہ چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ, اور جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد اور مفید ہوتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے, جاگ اڑ گیا, اور باقی وہ پانی کے اندر جو وہ اس کا مادہ ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے یا وہ مستی ہوتی ہے یا وہ کھاد ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے نیچے جو مفید ہوتی ہے. اور ایسا ہی ہے دھات کو پگھلانے کے بعد جھاگ توڑ گیا اور وہ جو مفید چیز ہے جس سے زیور بننا ہے یا کوئی اور سامان بننا ہے, مشینری تیار ہونی ہے, پرزے بننے ہیں, وہ چیز نیچے رہ جاتی ہے جو مفید ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالوں کو لوگوں کے لیے بات سمجھانے کے لیے. آسمان کی طرف سے بارش اتری اور اپنے اپنے ظرف اور گنجائش کے مطابق, جتنا جتنا ظرف اور گنجائش ہوتی ہے اس کے مطابق وہ پانی ندی اور نالوں کے اندر بہتا ہے. کوڑا کچرا اس کے اوپر ہوتا ہے, مٹی اوپر ہوتی ہے, پانی گدلا ہوتا ہے, میل کچیل ہوتی ہے, جھاگ اس کے اوپر آتا ہے. تو ایسی ہی تیز آگ کے اندر چاندی یا سونا یا لوہا یا دوسرے دھات معدنیات کو جس وقت پگھلایا جاتا ہے تو تاکہ زیور یا برتن یا ہتھیار وغیرہ یا سامان اور کسی قسم کا پرزے وغیرہ تیار کیے جائیں، اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے جیسا سیلاب کے اوپر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ جھاگ ہوتا ہے، پھر وہ جھاگ دونوں جگہوں سے خشک ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، اور کارآمد چیز یعنی وہ پانی اور پگھلی ہوئی معدنیات اور وہ سونا چاندی یا دھات جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے نیچے. تو فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال بھی اگر سمجھ نہیں ہو تو ایسا ہی سمجھ لو، وحی الہی جب نازل ہوتی ہے عالم بالا سے آسمان کی طرف سے تو وحی الہی تو اللہ کے نبی اور رسول پر نازل ہوتی ہے، لیکن جب وہ نازل ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے دلوں میں اور قلوب میں اپنے اپنے اندازے کے مطابق مؤثر ہوتی ہے. جہاں انسانوں کے دلوں کی صلاحیت اور استعداد اچھی ہوگی وہاں وحی الہی کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جہاں پر استعداد کمزور ہوگی، خراب ہوگی، ناقص ہوگی تو وہاں تھوڑا اثر ہوگا. یہ وحی الہی کا اثر بھی انسانی قلوب میں ایسا ہی ہے جیسا کہ بارش کے نزول سے. حدیث میں آتا ہے کہ میری مثال بھی ایسی ہے جیسا اللہ پانی اتارتا ہے، پانی اتارنے کے بعد زمین کا خطہ، یہ تین خطے تین قسم کے ہوتے ہیں، بعض نہایت ہی اچھے خطے ہوتے ہیں وہ پانی کو جذب کرتے ہیں، اور جذب کرنے کے بعد اس میں خوب پیداوار ہوتی ہے، وہ گھاس بھی پیدا ہوتا ہے، اناج بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتے ہیں، سبزہ بھی ہوتا ہے، سب چیزیں اس سے تیار ہوتی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ خطہ ہوتا ہے اور اس سے پھر مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. اور دوسرا خطہ وہ ہے جو اجادب سخت ہے، اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے لیکن پانی کو اپنے اندر جمع سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے، حوض سے بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر پانی جب جمع ہوتا ہے اس جمع شدہ پانی کو انسان استعمال کرتے ہیں اور جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ دوسرے نمبر کا خطہ ہے زمین کا، پیداوار تو نہیں دیتا لیکن پانی کو اپنے اندر جمع کر کے فائدہ پہنچا دیتا. اور تیسرا خطہ وہ ہے جو بالکل ناقص ہے، نکما ہے، جیسا کہ ایک چٹان ہے، پانی کے قطرے اس پر برسے اور بہ گئے، ختم ہو گئے، نہ جمع رہا اور نہ صلاحیت تھی اس کے اندر کہ وہ فائدہ پہنچاتا. تو فرمایا کہ میری اوپر جو اللہ نے وحی اور ہدایت اور دین اور شریعت نازل فرمایا تو اس کے بھی اسی طریقے سے طبقات بن جاتے ہیں، بعض تو وہ اچھی صلاحیت والے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور بعض وہ ہیں کہ اس علم کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود آدمی اتنا عمل نہیں کر سکتا جتنا کہ جس کو بتلایا جاتا ہے وہ عمل کرتا ہے، وہ علم اس کے پاس محفوظ تھا، جمع تھا، جیسا پانی حوض کے اندر اکٹھا ہے تو جس کو بتلا دیا گیا اس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا اس سے. تو بہرحال یہ مفید ہے. اور بعض یہ ہیں کہ وہ نکمے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہدایت کی مثال بھی بالکل ایسی ہے. تو اللہ تعالی نے حق اور باطل کی مثال یہ بیان فرمائی. حق اور باطل باہم ٹکراتے ہیں، میل ابھرتا ہے، بظاہر باطل جو ہے یہ جھاگ کی طرح ہے، پہلے تو ایسا جوش آتا ہے کہ یہ اس کو تھوڑے سے وقت کے لیے دبا لیتا، معلوم ہوتا ہے کہ جھاگ ہی جھاگ ہے، مطلب ہے باطل کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دبتا ہے. یہ ابال جو ہوتا ہے عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے، جوش و خروش تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور جو کار آمد بات ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے. باطل کے اندر بساؤ کا جھاگ کی طرح جوش ہوتا ہے بڑا، لیکن اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی، مٹ جاتا ہے، مٹنے والی چیز ہے جھاگ کی طرح. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وحی الہی کا بھی حال اسی طرح سمجھ لو، جب انسان کے دل میں حق اتر جائے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہم اوہام شکوک شبہات اور باطل باتیں جوش مارتی ہیں جیسا جھاگ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کر دل کے اندر حق بات ٹھہر جاتی ہے، جیسا کہ حق اور پانی یا وہ زیور والا دھات نیچے ٹھہر جاتا ہے، مفید چیز ہوتی ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض قلوب ایسے ہیں کہ حق بات جب آئی تو شکوک شبہات ابھرے، بڑے وہم ابھرے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دب کر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی بات ہے، یہ سب باتیں عارضی ہوتی ہیں، اور یہی بات ہے کہ باطل جو ہے اس سے کسی مومن کو نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے اس کا عارضی طور پر کتنا ہی جوش، وہ ناپائیدار چیز ہے. ان الباطل کان زہوکا، مٹنے والی چیز ہے، مٹ جائے. کفر شرک کا، بدعت کا، معاصی کا، دوسری چیزوں کا کتنا بھی غلبہ ہو، بڑا جوش ہو، ایمان والوں کو ثابت قدم رہ کر سمجھنا چاہیے یہ باطل چیز ہے، یہ جوش عارضی ہے، یہ مٹ جائے گا، اس کے اندر پائیداری نہیں ہے. پائیداری تو اس سچی چیز کے اندر ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے، اور اس کا دور عارضی ہے. یعنی اور اگر بہت زیادہ بھی دیر تک رہے گا تو کب تک رہے گا؟ 50,000 سال تک رہے گا، دنیا کی زندگی تک رہے گا، آخر مٹ جائے گا. اور یہ بالکل اس جھاگ کی طرح بے حقیقت رہے گا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی جو اس باطل والا ہوگا، اور وہ راکھ کی طرح اور جھاگ کی طرح بے حقیقت چیز کے پیچھے ہی وہ پڑا رہا، اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگے گی، برخلاف اس کے کہ ایمان، توحید، نیکی، صلاحیت، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، اور ہر ایک چیز اس شخص کے لیے مفید ہوگی جو اس حق کا طلبگار تھا اور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالی نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حق عالم مقدس سے جب نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو وہ یہاں آ کر اس مادی جہان میں جو گدلا جہان ہے، میلا جہان ہے، متدنس جہان ہے، اس کے اندر آ کر وہ حق جو نبیوں کے اوپر آتا ہے عالم بالا سے، یہاں آ کر انسان کے جتنے شرور ہیں اور قبائے ہیں، برائیاں ہیں، ان کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے. چنانچہ یہ سورت کی ابتدا میں الف لام میم را کی حقیقت شاہ صاحب کی حکمت کے مطابق عرض کی تھی. یہ سارا خلاصہ کہ نبیوں کی تعلیمات جو عالم بالا سے آتی ہے، یہاں انسانوں کے برے اخلاق اور قبیح باتیں، شرک ہو یا بدعت ہو یا کوئی بھی معصیت کی بات ہو، اس کے ساتھ ہر وقت ٹکراتے ہیں، اور حق ظاہر ہوتا رہتا اور باطل مٹتا رہتا، واضح ہوتی رہتی ہے بات یہ باطل ہے. چاہے کتنا بھی جوش اس کے اندر پیدا ہو جھاگ کی طرح، لیکن جب وہ نبیوں کی تعلیم اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو باطل اخلاق بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور حق بات واضح ہوتی رہتی ہے. یہی یہ حق اور باطل کی آویزش کا مطلب ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا. یہ حق اور باطل کی کشمکش تو برابر رہے گی، ہمیشہ رہے گی دنیا کے اندر. نبیوں کی تعلیم جو عالم مقدس سے آ کر اس مادی جہان میں آ کر ایک خاص شکل میں متعین ہوئی ہے، وہ ہر وقت انسان کے قباہے اور برائیوں کے ساتھ ٹکراتی رہے گی، وہ آپس میں صلح نہیں کرے گی کسی وقت، ہر وقت تکرار ہوگا، بار بار ٹکراؤ ہوگا، اور وہ حق بات واضح ہوتی رہے گی، اور باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح کبھی ابھرے گا، پھولے گا، اور پھر مٹ کر رہے گا. یہ بات ہمیشہ رہے گی، حق اور باطل کی کشمکش اس مادی جہان میں جب تک یہ قائم ہے برابر رہے گی، اور نتائج مکمل طور پر دوسرے جہان میں سامنے آئیں گے. جب یہ چینج ہو جائے گا فزیکل ورلڈ چینج ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا مادی جہان اور دوسرا جہان جب آئے گا تو پورے نتائج مکمل طور پر سامنے آئے گا لیکن اب بھی دنیا میں حق اور باطل واضح ہوتا رہتا یہ قرآنی حقائق جتنے بھی ہیں اور نبیوں کی پاک تعلیم خصوصاً آخری دور میں جو تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت آپ کی احادیث مبارکہ آپ کی شریعت آپ کا دین اور آپ کی یہ کتاب یہ شرور اور قبائل کے ساتھ ہر وقت ٹکرا رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ کافی زمانے سے اس کے فالوور جو ہیں ماننے والے لوگ وہ نالائق ہو گئے دوسری قوموں کے بہت سے برے اثرات لے لیے لیکن بہرحال حق تو حق ہی ہے وہ قائم رہے گا مٹے گا نہیں اور واضح ہوتی رہے گی حقیقت بھی اور صداقت بھی دنیا کے اندر کرتبی اندر رشد من الغی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کل یہ کہیں ہم کو پتہ نہیں چلا نہیں پتہ چلا ہوا ہے جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں قصدن برائیاں کر رہے ہیں قصدن خود غرضی اور حب جا اور مال کے اندر مبتلا ہیں قصدن شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں قصدن خود غرضی میں پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ واضح نہیں ہوا واضح ہو چکی ہے بات اور دلائل کے اعتبار سے بالکل واضح ہو چکی ہے اب ماننے والے اور نہ ماننے والے لوگوں کا ہے للذین استجابوا جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو ان کے لیے بھلائی ہے حق اور باطل کی آمیزش کے بعد ماننا ہے تو جنہوں نے مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے اچھا انجام ہے اچھا بدلہ ہے اور جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کو ان کا انجام یہ ہوگا کہ اگر ان کے لیے تمام روئے زمین بھری ہوئی ہو اور اس جیسی اور بھی ہو دوسری جگہ سونے سے اور روپے پیسے سے مالیت سے بھری ہوئی ساری زمین ہو اور اتنی ڈبل بھی اور ہو اور ایک آدمی اس کو اپنا فدیہ دینا چاہے کہ میں بچ جاؤں خدا کی گرفت سے اور عذاب سے یہ میرا فدیہ ہو جائے ما تقبل منہم قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ بات تو محال ہے کہ تمام روئے زمین بھری ہوئی سونے سے یا چاندی سے یا مالیت سے ہو اور یہ ایک ہی آدمی کی ہو اور اس سے ڈبل بھی ہو اور وہ پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے انسان تو تیار ہوگا لیکن قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ فدیے والی بات نہیں ہے وہ تو ایمان والی بات تھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا اے ابن آدم اگر یہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو کیا تم فدیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اس دوزخ سے بچنے کے لیے وہ کہہ گیا پروردگار ہاں فرمایا کہ تم جھوٹے ہو تم تو باپ کی پشت میں تھے کہ جب میں نے تم سے تھوڑی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا اللہ تشرک بھی جایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تم نے یہ بات نہیں مانی اب یہ ساری زمین بھی تیرے لیے ہو بھی نہیں سکتی اگر ہو جائے اسے ڈبل بھی ہو جائے تم فدیہ دینے کے لیے تیار ہو تم جھوٹے ہو قبول نہیں کیا جائے گا یہ فرمایا ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا سوء الحساب ظاہر ہے کہ جس میں گرفتی ہوگی پکڑ ہی ہوگی بچاؤ نہیں ہوگا حضور کا فرمان ہے من نوقش فی الحساب ہلاک کا جس کے ساتھ مناقشہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے ایسا آدمی نہیں بچ سکے گا اور جس کو یہ کہا گیا تم نے یہ کام کیا ہے تم نے یہ کام کیا وہ مانتا چلا جائے گا اس کا آسان ہوگا حساب معافی مل جائے گی اور جس سے یہ مناقشہ ہو گیا تم نے یہ کام کیوں کیا بس سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا سوء حساب اسی کو کہتے ہیں اسی لیے حضور نے دعا میں اللہ حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ ہم سے آسان حساب کہیں فرمایا ادخلنا الجنۃ من غیر حساب پروردگار بغیر حساب کے ہی ہم کو اپنی رحمت کے مقام میں داخل فرما لیں تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا اور حساب ضرور ہوگا اور ہر ایک کا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ حساب نہ ہو, حساب تو ضرور ہوگا عام بنی نوع انسان کا. البتہ بعض لوگوں کا ایسا بھی ذکر فرمایا ہے لیکن وہ کمال درجے کے نیک لوگ ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی, وہ ایک ہی قطار میں داخل ہوں گے. لیکن وہ بہت تھوڑے ہوں گے عام تمام نسل انسانی کے مقابلے میں, وہ ہر ایک شخص کا محاسبہ ہوگا. اور یہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے, جنہوں نے رب کی بات کو مانا ہی نہیں ہے, باطل کے پیچھے ہی پڑے رہے, تو فرمایا ان کا برا حساب ہوگا اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگا, وہ بئس المہاد, اور بہت بری جگہ ہے آرام کی. آرام کیا ہوگا وہاں, تو دکھ ہی دکھ ہوگا, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مہاد اس کو کہہ دے ماد, مہاد تو آرام کی جگہ کو کہا جاتا ہے, لیکن ان کے آرام کی جگہ عذاب والی ہوگی, جہنم ہی ہوگی, جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا باوجود واضح ہو جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أفمن يعلم بلا, وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ حق ہے, کیا وہ اس کی طرح ہوگا جو اندھا ہے؟ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ. الذین, وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ عہد و پیمان کو, اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالی نے اس کے ملانے کا حکم دیا ہے, اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے اور خوف کھاتے ہیں وہ برے حساب سے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے, اور انہوں نے قائم رکھی نماز, اور خرچ کیا انہوں نے اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے, پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی, اور ہٹاتے ہیں وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے, وہ باغات ہیں رہنے کے, داخل ہوں گے ان میں, اور جو بھی نیک ہوگا ان کے آبا و اجداد میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں, اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے اور کہیں گے وہ سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا, بس اچھا ہے آخرت کا گھر. توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد شرک کی تردید, اور توحید کے بیان کے بعد اس کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلے حق اور باطل کی آویزش اور کشمکش کا ذکر فرمایا. یہ آپس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہتا ہے. باطل کی مثال جھاگ جیسی ہے جو سیلاب کے اوپر یا دھات کو پگھلانے کے بعد اوپر ظاہر ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کا جوش ہوتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. اور جو چیز مفید اور کار آمد ہوتی ہے وہ نیچے تہ نشین ہوتی ہے, وہ محفوظ ہوتی ہے زمین کے اندر. اور دوسرا وہ دھات وغیرہ, اس سے جو سامان یا زیور وغیرہ تیار کیا جاتا ہے. حق اور باطل کی آویزش کی مثال اللہ نے یہ جھاگ اور اس چیز سے بیان فرمائی. اسی طرح نیکی اور بدی کا آپس کے اندر ٹکراؤ اور کشمکش ہوتا ہے. بعض اوقات باطل کے اندر جوش بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جوش ہمیشہ قائم نہیں رہتا, مٹ جاتا ہے. باطل میں صلاحیت نہیں ہوتی, یہ حق ہی ہوتا ہے جس کے اندر پائیداری ہوتی ہے اور ثبات ہوتا ہے, پختگی ہوتی ہے, وہ حق بات ہی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالی نے ماننے والے اور نہ ماننے والے, اللہ نے حق تو نازل فرمایا ہے قرآن کی شکل میں, دین اور شریعت کی شکل میں, تو اب اس کو ماننے والے اور اس سے انکار کرنے والے دونوں کے انجام کا بھی ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں. پہلے ماننے والوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے, پھر بعد میں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. قرآن سے مستفید ہونے والے اور ان کا جو انجام آگے ہوگا اچھا, اس کو ذکر فرمایا ہے. اور ایمان لانے والے, خدا کی وحدانیت کو ماننے والے, کفر اور شرک سے اور برائی سے بیزاری اور نفرت کرنے والے لوگ, جو قرآن کریم کی تعلیمات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے. یہ اوصاف ان کے اندر ہوں گے. ان اوصاف والے لوگ ہی حقیقت میں وہ قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا. وہ انجام بھی ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو, افمن یعلم, بھلا وہ شخص کی جو جانتا ہے کہ جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے, پروردگار کی جانب سے جو چیز اتاری گئی ہے وہ برحق ہے. جو شخص اس چیز کو جانتا ہے, جاننے کے ساتھ ماننا بھی ہے. صرف جاننا ضروری نہیں ہے, ایمان کے لیے ماننا بھی شرط ہوتا. خالی علم مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں علم سے مراد ہے وہ اعتقاد بھی ہے. نیچے علم کے ساتھ جو اعتقاد ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, خوب جان لو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو, دل میں بٹھا لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو خالی علم جو ہے وہ مفید نہیں ہے. اگر خالی علم مفید ہوتا تو یہود اور نصارہ بھی جانتے ہیں, جانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں, اعتقاد نہیں ہے ان پر. تو یہاں علم سے مراد جاننا اور پھر اس کے نیچے وہ اعتقاد اور عقیدہ رکھنا, یہ بھی داخل ہے. بھلا وہ شخص جو جانتا ہے, اس کے پاس علم بھی ہے اور پھر وہ اپنے دل میں اس کا یقین رکھتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے وہ حق ہے. ظاہر ہے کہ وہ حق ہی ہے, اس کے اندر تو باطل کی آمیزش خطا نہیں ہے, وہ تمام کا تمام ہی حق ہے اول سے آخر تک. تو وہ خدا کی کتاب ہے, وہی الہیہ دین ہے, شریعت ہے, وہ حقائق اور معارف ہیں, وہ اصول ہیں, اور وہ پائیدار چیزیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جو آدمی جانتا ہے کہ یہ برحق ہے کیا وہ اس کے برابر ہوگا جو اندھا ہے؟ اندھے سے مراد ہے نہ اس کے پاس علم ہے نہ اعتقاد ہے, اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے اور دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, وحی الہی کیا ہے, اللہ نے کیا چیز اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے اور اس کا کیا منشا ہے اور وہ کیوں نازل فرمائی ہے, اس کی غرض کیا ہے, اس